Book 2 32 32 32 في المطعم 4 A vendéglőben 4 A vendéglőben 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب Egy adag hasább burgonyát ketchuppal. Egy adag hasább burgonyát ketchuppal. واثنان مع المايونيز. És két adagot majonézzel. És két adagot majonézzel. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. És három adag sült kolbászt mustárral. És három adag sült kolbászt mustárral. ماذا عندكم من خضروات؟ Milyen zöldsége van? Milyen zöldsége van? عندكم فاصوليا؟ Van babjuk. Van babjuk. عندكم قرنبيط؟ Van karfiójuk. Van karfiójuk. أحب أكل الذرة. Szívesen eszem kukoricát. Szívesen eszem kukoricát. أحب أكل الخيار. Szívesen eszem uborkát. Szívesen eszem uborkát. أحب أكل الطماطم. Szívesen eszem paradicsomot. Szívesen eszem paradicsomot. أتحب أيضا أكل الكراث؟ Eszik ön szívesen hagymát is? Eszik ön szívesen hagymát is? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Eszik ön szívesen savanyú káposztát is? Eszik ön szívesen savanyú káposztát is? أتحب أيضا أكل العدس؟ Eszik ön szívesen lencsét is? Eszik ön szívesen lencsét is? أتحب أيضا أكل الجزر؟ Eszel szívesen sárgarépát is? Eszel szívesen sárgarépát is? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Eszel szívesen brokkolit is? Eszel szívesen brokkolit is? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Eszel szívesen paprikát is? Eszel szívesen paprikát is? لا أحب البصل. Nem szeretem a hagymát. Nem szeretem a hagymát. لا أحب الزيتون. Nem szeretem az olívabogyót. Nem szeretem az olívabogyót. لا أحب الفطر. Nem szeretem a gombát. Nem szeretem a gombát.